इबन जुरेज का बयान है कि इबन शहाब ने यानी रावी का नाम अब्दुल्ला बिन सालबा ही रिवायत किया है और अहमद बिन साले ने इसको अल अदवी कहा। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह कहते हैं कि वो दर हकीकत अल उजरी है। रिवायत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर से दो दिन पहले लोगों को खुतबा दिया और अब्दुल्ला बिन यजीद मक्की अल मुकरी की मजकूरा वाला रिवायत की मानिंद बयान किया। सुनने अबू दाऊद हदीस नंबर 1621।